ایک اجلت والا دار العاجلہ کا متمنی اور ایک دار الاخرہ کا متمنی. دو کردار ہر وقت ہم سب اپنے سامنے دیکھتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں. دنیا کے لیے یہاں لفظ عاجلہ آیا, وہ لوگ جو اجلت سے, عجلہ. آخرت کی ضد ہے عاجلہ, یعنی آخرہ کی ضد عاجلہ. بہت جلدی کسی چیز کو طلب کرنا, بہت پانا, سب کچھ دنیا میں لے لینا. من کانا, کون, جو کوئی ہے, کیا کرتا ہے وہ, یرید, وہ ارادہ کرتا ہے, یعنی چاہتا ہے, ہسٹی ہے, خواہش رکھتا ہے, کس چیز کی, العاجلہ, عاجلہ, دنیا, دنیا کی جلد ملنے والی چیزیں, یا نیکی کا انجام فوراً سامنے آ جائے, قدردانی ملے, لوگ میرا احترام کریں, لوگوں سے تھینک یو مل جائے, فوراً بدلہ چاہنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عجلنا لہو, ہم دے دیتے ہیں اس کو جلدی, جو جلدی چاہتے ہیں اس کو فوراً دے دیتے ہیں. لہو اسی میں, کس میں, اس دنیا میں. عجلنا لہو, نہیں ہو کون ہے, وہ من ہے, یہ جو چاہتا ہے, یعنی جو چاہتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. کہاں, فی ہا, اسی میں, کس میں, اسی دنیا میں. کتنی, ما نشاؤ, جو ہم چاہتے ہیں, یعنی وہ تو جو بھی مانگتا رہے, لیکن ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. کس کو, ہر ایک کو نہیں, لمن نرید, جس کے لیے ہم چاہیں. ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا کہ دنیا مل جاتی ہے کس کو, جس کو اللہ چاہے, کتنی, جتنی اللہ تعالی چاہے. ارادہ اور کوشش لازم و ملزوم ہے. اللہ تعالی وسائل مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, کافروں کو بھی دیتا ہے. جو ان وسائل کو استعمال کر لیتا ہے اس کو دنیا میں ترقی مل جاتی ہے. کافر کوشش کرے گا اس کو مل جائے گا, مسلمان کوشش کرے گا اس کو ملے گا, مسلمان کوشش چھوڑے گا اس کو نہیں ملے گا. لیکن جو صرف دنیا کو پا لیتے, دنیا کی بھاگ دوڑ کے بعد دنیا مل گئی جتنی رب نے چاہی, ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دی. یہ نہیں کہا کہ اس کو جہنم کے لیے بنایا, بلکہ کہا اس کے لیے جہنم بن گئی. یصلاها, وہ داخل ہوگا اس میں. یصلاها کا دو معنی ہوتے ہیں, صلی یصلی تسلیجن, یعنی تاپنے کے معنوں میں, ہیٹ اپ کرنا, جیسے کہتے ہیں نا آگ تاپ رہے ہیں, اور داخل ہونا. کس حال میں, مذمومم. مذموم کا لفظ ذا میم میم سے ہے, مذمت اردو میں یہ لفظ آتا ہے. مذموم یعنی بہت برے حال میں, اور مدحورا دحرا سے, تھتکارا ہوا, تھکے دیے گئے ہوئے. یعنی دنیا کا طالب کون ہے جو سارا دن دنیا کے لیے بھاگتا ہے, بھاگتا دوڑتا, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. جس کو دنیا کی ہر چیز چاہیے وہ بس اسی میں بھاگ رہا ہے. اس کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے, جتنی جس کو جب چاہے رب دیتا ہے. دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی, صرف اسی کو ملتی ہے جس کو رب چاہے. پھر اتنی نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے, بلکہ اتنی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور رسوائی. اللہ اکبر, ملا کیا, وہ تو ملی جانی تھی جتنی رب نے چاہی ہوئی تھی. اس نے اپنے لیے ایک ایسا کام کروا لیا کہ جو اس کے لیے اس کی آخرت کو رسک پہ لے گیا. اس کے برعکس, ومن اراد الاخرہ, اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے, یعنی آخرت میں اللہ کی رحمتیں لینا چاہتا ہے. پہلی بات ارادہ, دوسری بات وسعالہا, اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. کتنی, سایہا, جتنا اس کا حق ہے, یعنی جو ڈیزرونگ کوشش چاہیے تھی اتنی کرتا ہے, یعنی کہ تھوڑی کرتا ہے. جیسے جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں نا, تو اس کو اگر ایک گھنٹہ پکانا ہے تو ایک گھنٹہ ہی پکائیں. یہ نہیں کہ آپ چولہے پہ رکھ کے اتار لیں, ہاں پکا دیا ہے. تو آپ نے سا تو کی ہے, لیکن سالہا نہیں کی, سالہا سایہا نہیں کیا. تو پوری ایک سرٹن اماؤنٹ تک کوشش کرے, اور وہ کتنی ہونی چاہیے, جتنا دنیا اور آخرت کا فرق ہے. جتنا یہاں رہنا ہے اتنی یہاں کی کوشش، جتنا وہاں جانا ہے وہاں کی کوشش. تیسری شرط کے وہو مؤمنون، وہ ایمان والا ہو. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کے لیے یہاں تین چیزیں بیان کی گئیں. پہلی چیز ارادہ آخرت، آخرت کا ارادہ ہو. سوچیے ذرا، میرا ارادہ ہے آخرت کا؟ میرا لئے 100% لوگ کہیں گے یس، سب کے ارادے ہیں. یہاں ارادہ آخرت سے مراد اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی. تو کیا اس سے آگے بڑھ کے وسعلہا سایہا کی دوسری شرط کیا ہے؟ ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، اور یہاں اس سے مراد سنت ہے. سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کو ماننا، آپ کی بات کو بھی ماننا. آپ کو نہیں مانے گا تو کافر کہلائے گا، آپ کو مان کے وہ کام نہیں کرے گا تو منافق کہلائے گا. یہ شرط ہے. اور تیسری وہو مؤمنون، اور وہ مومن ہو، یعنی ایمان. کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل توجہ ہی نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تین کام کوئی کرے گا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی نعمتوں کی قدردانی کی جائے گی. مشکورا مقبولن کے مطلب میں، جس کی شکر گزاری کی جائے گی، جس کی قدر کی جائے گی. کوالٹی کنٹرول رکھ دیا، ایک خاص لیول کی کوشش کرے گا پھر فائدہ ہوگا، ادروائز نہیں. دیکھیے کوشش تو اکثر لوگ کرتے ہیں مگر اپنی مرضی کی، مطلوبہ معیار کی کوشش نہیں ہوتی، اتنی نہیں ہوتی یا اتنا عرصہ نہیں ہوتی. مثلا کھانے میں اب چینی نمک ڈالتے ہیں تو ڈالے تو صحیح لیکن کم ڈال دیں، چینی ڈالے لیکن کم ڈال دیں. کوئی کھانا کھاتا لیکن جو سرٹن اماؤنٹ آف ہے کیلریز وہ نہ ملے، پھینک دو، وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے نا. تھوڑی سی بھی چیز کسی میں کمی ہوتی ہے نا تو پوری چیز پھینک جاتی ہے. اسی طرح آخرت کے لیے تھوڑی کوشش کرنا اور تھوڑی نہ کرنا، وہ کی بھی کوشش کو بھی ضائع کر دے گا. ریجیکشن پھینک دو، ڈیمیج چاہیے. سورہ شورا آیت 20 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ من ومن کا نجوری دو ہرسل آخرہ اور ہرسد دنیا، دنیا چاہو گے تو دنیا ملے گی، آخرت چاہو گے تو آخرت ملے گی. ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کتر کتنی کوشش ہے. اور پھر کہا کلن نمدو، ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں. کلن نمدو کون ہے؟ دونوں، دنیا چاہنے والے بھی اور آخرت والے بھی. ہاؤلائی و ہاؤلائی، پہلا ہاؤلائی دنیا چاہنے والے کے لیے، دوسرا ہاؤلائی آخرت کمانے والے کے لیے. سب کو ہم مدد دیتے ہیں. مراد کہہ کے دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، چلنے کی، مال کمانے کی، ساری صلاحیتیں ہم دونوں کو دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانے والے کا دماغ بہت چلے اور آخرت چلانے والے، آخرت کمانے والے کا نہ چلے. سب کو ریسورسز ہم دیتے ہیں. اور یہ کیوں دیتے ہیں؟ مناتا ربکا، یہ رب کا عطیہ ہے، تحفے میں دے دی دنیا کے لیے. کوششیں کرنا، صلاحیتیں، آنکھیں، کان، یعنی کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تھا، بس اپنی خواہش، اللہ تعالیٰ نے اپنے گفٹ میں، گفٹ کے طور پہ یہ چیزیں دے دی. وما کان عطاء ربک محذورا، اور تیرے رب کی عطا روکی بھی نہیں ہے. محذورا ہا زویرا سے روکی گئی، یعنی انسان بھرپور فائدہ اٹھا لے اپنے مال اور اپنے وقت اور اپنے صحت سے، اٹھائے گا اس کو فائدہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہے اس کو نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا جو جتنی کوشش کرے گا اس کو ملے گا. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ گفٹ میں دے دیا. کافر محنت کرے گا اس کو بھی ملے گا. گھاس اگر مومن کو سبز دکھتا ہے تو کافر کو بھی سبز دکھتا ہے. اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو بھی لگتی ہے. دونوں کو ایک جیسے ریسورسز دیے، لیکن آخرت کس کو ملے گی اس کا جواب دے دیا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم کیسے بعض کو بعض پر درجے دیتے ہیں، یعنی آخرت چاہنے والے کو دنیا چاہنے والے پر فضیلت دیتے ہیں. کیسے؟ ولل آخرت اکبر درجات، اور البتہ آخرت تو بہتر ہے درجوں میں. اکبر تفضیلا، اور بہت زیادہ فضیلت والی بھی ہے، درجات میں بڑی ہوئی ہے. یہ ہے ایک آخرت چاہنے والے کی فضیلت. دنیا کے لیے دونوں کو دیا، لیکن آخرت کے لیے اعلی کردار لوگوں کو دیا. کوئی دوسرے کا رزق روک نہیں سکتا، دنیا کا مال و دولت اللہ کی بخشش ہے، دنیا دار کو بھی ملتی ہے کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے، آخرت کے طلبگار کو بھی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ دنیا کے طلبگار کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ آخرت کے طلبگار کی روزی بند کر دے، اور نہ ہی آخرت کا طلبگار دنیا والے کی روزی بند کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز ہیں، وہ دے گا لیکن آخرت والوں کو درجے ملیں گے۔ سیرت اور کردار کی فضیلت ہی اصل فضیلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو پھر وہاں اعلیٰ درجے پائیں گے، جو دنیا میں بچ بچ کے جیئیں گے، جو ڈر ڈر کے جیئیں گے، اور ان کو بڑے درجے ملیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، جنت کے ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں۔ نچلے درجے والے لوگ اوپر کے درجے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم رات کو آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، بچا کیا؟ کوشش، جو کرے گا اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ بات بتا دی۔ دیکھیں یہ دو کردار ہیں، ایک آجلہ کا چاہنے والا اور ایک آخرہ کا۔ آپ کو حضرت عثمان کی کہانی سنائی تھی نا، کہ اپنے گھر میں ایک فالتو چراغ جلنے پہ ناراض ہو رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ یہ ہوتی ہے گہری سوچ، یہ ہے فضلنا بعدہم علی بعد۔ ایسے لوگوں کو نیکیوں کے موقع دکھنے لگتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ آئی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ شروع سے ہمیں اس دنیا کے طلب کے لیے تیار کر دیا گیا، سارا ماحول ہی ایسا ہے۔ دنیا کی ترقی، جاب، یہ پڑھنا، وہ پڑھنا، مال کمانا، کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا اس طرف کہ چلو کچھ ذرا اس سے ہٹ کے بھی دیکھتے ہیں۔ جو کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ آخرت کے لیے کوششوں کو تھوڑا کر دیا تو پھر وہ صرف دعاؤں سے تو نہیں ملے گی، وہ تو ملے گی جب اللہ سے مانگا ہوگا۔ اور آخر میں فیصلہ کس پہ دے دیا؟ لا تجعل مع اللہ الہن آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بناؤ، خواہش کو، تمنا کو، مال کو، دولت کو، کسی کے پیچھے نہ لگو۔ الہ کون ہوتا ہے جو حیران کر دے، یعنی لوگوں کی دنیا دیکھ دیکھ کے حیران نہ ہوتے رہو کہ اس کو یہ ملا اور وہ ملا۔ اللہ کو چھوڑ کے اگر کوئی دنیا کے پیچھے لگے گا تو حال کیا ہوگا؟ فتق ادا مضموم مخصولا، بے یارو مددگار، بدحال چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، مشرک اور مشرکوں اور ان کے معبودوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ دنیا میں جتنے معبودوں سے حاجت روائی یا مشکل کشائی ہوتی ہے، تمنائیں کی جاتی ہیں، آرزوئیں، دعائیں، یا تو وہ بے جان ہوتے ہیں یا جاندار۔ بے جان ہیں تو بالکل ہی انسان کے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوتے ہیں، وہ تو خود انسانوں کے محتاج ہیں، کیا مدد کریں گے۔ اور جو جاندار تھے وہ اللہ کے مطیع فرمان ہے، اس کے آگے مجبور ہیں، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ تم ان سے توقعات لگائے بیٹھے ہو، مصیبت کے وقت یہ کہاں کام کریں گے؟ تو بہتر کیا ہے کہ مادہ پرستی کے الہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کی طرف آ جاؤ۔ وہاں بھی درجے پانا چاہتے ہو، دنیا میں محنت کرتے ہو تو سٹیٹس اعلیٰ ہوتا ہے نا، تو آخرت کے لیے کر لو۔ وہاں تو چھوٹے چھوٹے کوششوں سے درجے بدل جائیں گے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کتنی کوششیں کر سکتے تھے جو نہیں کی۔ سورۃ زخرف آیت 32 اور سورۃ الانعام آیت 165 میں بھی درجوں کے فرق کا ذکر آتا ہے۔ دنیا میں ایک نمبر سے کم رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں تو ساری زندگی افسوس رہتا ہے، بس میں ایک نمبر سے رہ گیا تھا فرسٹ پوزیشن سے۔ اور جو لوگ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں پھر ان کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے اور ہم اللہ سے توفیق مانگیں تو جینے کا انداز بدل سکتا ہے۔ یہاں لفظ جو آجلہ استعمال کیا ہے نا دنیا کے لیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، بالکل ایک سوچ ہے۔ آج دیکھیے ہر چیز جلدی چاہیے، کم وقت، جلدی سے کام ہو، کھانے میں فاسٹ فوڈ، نماز کیوں دیر ہوتی ہے؟ آجلہ، دنیا چاہتے ہیں نا، ہر جگہ آرام آرام آرام، نفس کی پرستش کے سارے راستے آج لا گئے ہیں اجلت سے. طلاق کیوں ہو گئی؟ جھٹ سے دے دی جلد بازی میں، ٹریفک پہ گاڑی پھنسی، ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہیں آج لا. ساری دنیا کہاں بھاگ رہی ہے؟ آج لا. قتل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، آج لا. کھانے میں پینے میں دیکھیے، کوئک سیٹ، ریڈی میڈ، منٹوں میں تیار. فریش جوس کی بجائے اس کو اب کھانے، فروٹ کی بجائے جوس نکال کے پیا، ختم. حلال اور حرام کا فرق کس چیز کا ہے؟ آجلا کا. حرام جلدی مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، حلال کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جو مشکل آئی اس کو نکال دیں. آپ غور کریں گے نا بعد میں تو انشاءاللہ آپ کو دکھے گا کہ ہماری ساری گھبراہٹوں کی وجہ یہ آجلا ہے. ان آیت کو اب دیکھیے کہ پڑھنے کے ساتھ ہی انسان ایک دم پھر دوبارہ اس دنیا کی بے ثباتی اور اس کے فنا ہونے کو سوچنے لگتا ہے. تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے اور ہم لوگ مشغول ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہماری توجہ بدلا دیتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں نہ رہ جانا، یہی سب کچھ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے تو اس کو سمجھ زیادہ آتی ہیں کہ دنیا میں کیا مانگے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ غور کریں نا، مجھے تو بلکہ اب دن بدن یہی احساس ہوتا جا رہا ہے کہ دنیا اور دین دو مختلف چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں، یہ سب کچھ ایک ہی ہے. کیونکہ جس نے دین مانگ لیا نا اس کو دنیا بھی مل جائے گی، اور جس نے دنیا کو اللہ کی رضا کی ساتھ لینا چاہا نا تو انشاءاللہ اس کا دین بھی سلامت رہے گا. یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اگر آ جائے نا تو صرف دنیا لینے کے لیے دین کو لینے لگ جائے. باقی دنیا کی چیزوں میں حلال ہر چیز مانگیے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنی پیاری دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرتی حسنتا وقنا عذاب النار. حسنہ مانگیے، ہر نعمت مانگیے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مانگ رہے ہیں تو دوسری نہیں مانگ سکتے. عافیت کی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس میں عافیت کی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے. پھر حسنہ وہ چیز ہے کہ ہر وہ نعمت جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہمیں ملے. آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بدل کے جاتے ہیں لوگ، یہ وجہ ہے. دل خالی ہونے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سب لوگ ایسے ہی بھاگ رہے ہیں بس ایک بیکار چیز کے پیچھے. اور میں اس چیز کو اتنی شدت سے محسوس کرتی ہوں کہ عموماً ہماری دین سے رکنے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ کو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ بس فلاں چیز، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اب لگے میں اس کو کوشش کرنے پانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ بھاگ بھاگ کے ایسے لگتا ہے کہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، خوشیاں تک ہم ضائع کر دیتے ہیں اپنی. لیکن جہاں آخرت کی بات آتی کہتے ہیں کیا کریں پھر، اب ایسے بھی تو ہوتا ہے، اسی طرح تو ہے، ویسے تو ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کے اندر مختلف فرق رکھے ہوئے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلند درجوں والے اہل علیین کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم کسی چمکتے ہوئے ستارے کو آسمان کی اونچائی پر دیکھتے ہو. تو یہی ہے آخرت درجوں اور فضیلتوں کے اعتبار سے بڑی. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں جو درجہ چڑھنا چاہے گا وہ اپنی خواہش میں کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت کا درجہ کھٹا دے گا جس سے بہت بڑا ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. دنیا کے سٹیٹس، دنیا کے درجے پانے کے لیے ہم کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں دنیا ملتی ہے نا، پھر بھی مل جائے تو مل جائے. اللہ اکبر. اسی لیے تو کہا کہ فذکر، نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بس بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو. اور میں نے ریسنٹلی بھی اس کا ایکسپیرینس کیا کہ مجھے کوئی ایک نمبر چاہیے تھا تو میں گئی اور بہت مشکل سے گئی، وقت نکال کے کسی سے سیٹنگ کی. مطلب میرے لیے تو یہ چیزیں بہت ہی ہیکٹک ہوتی ہیں، لیکن بہرحال سب کچھ جو کچھ انہوں نے لکھا ہوتا وہ لے کے ہی ساتھ گئے. اور کوئی ایسی مشکل چیز ہی نہیں تھی، جسٹ ایک نمبر ملنا تھا. لیکن عین اس وقت انہوں نے دیکھا کہا نہیں، ہمیں آپ کا فلاں پیپر چاہیے. کہا کہ یہ تو ہے नहीं ये तो है लेकिन वो देखना है भाई, आपने वेब पे तो वो नहीं लिखा, नहीं कोई बात नहीं, नहीं लिखा लेकिन हम कोई भी किसी से कह सकते, सिर्फ जस्ट एक चीज की वजह से वो नंबर उन्होंने मुझे नहीं दिया, और मुझे दोबारा जाके लाना को मुश्किल नहीं था, चीज घर में पड़ी हुई थी लेकिन नहीं मिला। अब दोबारा जाना आना, फिर जब कभी किस्मत होगी फिर जाएंगे ना, तो लोग तो आपको 1 मिनट में कर दें, आप जितना मर्जी कहें हम दूर से आए, हम बड़े बिजी हैं, हम कुछ हैं कुछ दे, हु केयर्स, तो हम अल्लाह के हाँ फिर अपने आप को कैसे बचाएंगे, बहुत सोचने की बातें। फिर आप देखिए कि यहाँ नामे अमाल की बात थी, तो इसने तो ऐसे लगता है कि जैसे चेन डाल दी ना बंदे के गले में, जुबान बंद हो जाती है, फिर इंसान एक एक लफ्ज सोच के बोलता है, लिखता है तो सोच के लिखता है। मैं तो कहती हूँ सोचो पे भी इंसान पहरे लगा लेता है, जब उसको कुल्ला इंसान अलजम ना हो ताहिरहू की का यकीन आने लगता है, क्योंकि ये वही चीज है कि जो इंसान को फिर अपनी इसलाह करने पे माइल करता है, और सिर्फ इस एक सोच को अपने जहन से निकाल दें फिर देखें जरा क्या होता है। शुतर बेमुहार, जिधर जाए जहां जाए कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई पूछ नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, हमें कौन पूछे, हमसे कौन कुछ कहे। और इस तरह एक इंसान कयामत के दिन खड़ा होगा, युनब्बल इंसान यौम इज़्ज़िम बिमा कद्दम व अख़्खर, उस दिन इंसान सोचेगा कि मैंने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। इमाम कतादा कहते हैं कि शायद में तायर से मुराद अमल है, और हसन बसरी कहते हैं ए इब्ने आदम तेरे दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हैं, सहीफे खुले रखे हैं, दाई जानब वाला नेकियां और बाई जानब वाला बदियां लिख रहा है, अब तुझे इख्तियार है नेकी कर या बदी, कम कर या ज्यादा, तेरी मौत पर ये दफ्तर लपेट दिए जाएंगे और तेरी कब्र में तेरी गर्दन में लटका दिए जाएंगे, कयामत के दिन खुले हुए तेरे सामने पेश कर दिए जाएंगे और तुझसे कहा जाएगा इकरा किताबक, ले अपना अमाल नामा खुद पढ़ ले और तू ही हिसाब और इंसाफ कर ले, अल्लाह की कसम वो बड़ा ही आदिल है जो तेरा मामला तेरे ही सुपुर्द कर रहा है। कितना खूबसूरत कॉल है ना, ये सोच जरा इंसान अपने अंदर लाके तो देखे। आप सोचिए अकेले में भी बैठे ना, एक मेरे दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक मेरे अच्छे लिख रहा है, एक मेरे बुरे लिख रहा है, क्या फिर आप इंसानों से डरेंगे? क्या फिर आप इंसानों की खुशी के लिए रब को नाराज करेंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ मजे इस बात के हैं कि भूल के जी रहे हैं, कोई केयर ही नहीं है हमें, नेकियों के मौके हमारी जिंदगी से निकलते जाते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ एक ग्लासेस उतार लेना इंसान अपनी आंखों के ऊपर से, और वो दुनिया की परस्तिश के चलते चलते ठोकर लगे ना तो यूं उल्टे पांव गिरे कि कोई उठा ना सके हमें, लेकिन इसके बावजूद नहीं समझते किस तरीके से लोग बातें करते हैं। कल रात मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ ऐसी महफिल में जाने का कि लोग हज से आए हुए थे और लोग अपनी बातें शेयर कर रहे थे, और मैं देख रही थी जो बातें वो कर रहे थे, हर एक की अपनी फीलिंग्स ऑफ कोर्स, मुझे तो किसी से भी कोई ऐसी बात का दखल नहीं है, लेकिन मैं जो लोगों की फीलिंग्स देख रही थी कि जो वो खाना कहवा के साथ फीलिंग्स रख रहे थे ना, वल्लाही वो फीलिंग्स अल्लाह की जात के बारे में होनी चाहिए, और जो उनसियत और मोहब्बत उनको रोजे की जालियों से थी ना और हाजिरी से थी, वो उनको और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। मैं सोच रही थी ये क्या इतनी बात है, क्या हुआ हज से आगे तो आगे, अल्लाह तो इधर ही है ना। और मुझे आज भी वो फीलिंग्स याद हैं जब मैं फर्स्ट टाइम उमरे पे गई और मैं जब खाना काबा पे गई, यकीन करें मुझे खौफ आया कि मैं तो मुनाफिक हूं, ना मुझे आंसू आए ना मैं रोऊं, बल्कि दिल ये चाहे कि ये सब क्यों है इधर, मुझे तो अकेले में मजा आता था बात करके, अब मैं यहाँ कैसे अल्लाह ताला से बात करूं, इतनी रोशनी, इतना मतलब एक ऑफ कोर्स उस माहौल का एक सहर तो होता ही है, लग तो रहा था कि किसी बादशाह का दरबार है, लेकिन ये नहीं लगा कि इस काबे को सुनाने आई हूं, पूरा वक्त मुझे नहीं लगा, छोड़ना था जिस दिन आखिरी दिन था तो यही लगे क्या हुआ, काबा इधर है, काबे वाला तो साथ है ना, मुझे तो खौफ आया। मैंने बाद में एक दो उलमा से भी पूछा कि बताएं कि ये मेरी मुनाफ़क़त तो नहीं है, मैंने तो लोगों से सुना है कि उनको रो रो के हाल पड़ जाते हैं, तो हाल पड़ जाते हैं, ٹھیک ہے وہاں کی خواہش ہو کہ نیکیاں بڑھے، ایک نماز 1 لاکھ نمازوں کی ہے، وہاں کا ایک عام عمل کا بھی اجر ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انسیت اور محبت اور یہ ساری چیزیں جو صرف خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ جائیں، تو واضح میرا دل چاہے میں ایک منٹ کے لیے کوئی مجھے کہے تو میں نے کہوں رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے، اب بھی وہ سب کچھ موجود ہے، کچھ نہیں موقع گیا، آپ اب بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اب بھی آپ کی نمازیں ہو سکتی ہیں، اب بھی آپ روئیں دھوئیں، آپ کے لیے اللہ نے دروازے کھولے ہوئے، لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی فیلنگز ہیں، کسی سے تو کوئی دخل نہیں، لیکن اپنی فکر ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر لگا دے. انشاءاللہ یہ مضمون چلتے رہیں گے، آگے سورۃ طہٰ میں بھی آپ بہت خوبصورت آیتیں پڑھیں گی یہ عاجلہ کے بارے میں، اور قرآن پاک کی یہی خوبی ہے کہ اگر آپ کہیں سے اپنے آپ کو محروم کر پاتے ہیں تو دوسری جگہ وہی چیز پھر آپ کے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا، تلاوت سن لیں.